usiądź przy mnie, słowa nie mów, nie, bo czas szybko ci minie, jak we śnie. Niech trwa ta chwila złożona z moich słów, niech dna co sił do elizajskich pól. Nasz grzech, król pla, król gwiazd przecina mrok, wskaż tym, co da rozstąpić czasu. Dalej żaden mesjasz, szale dzieciak czuję moc. Czuję to, że zmieniam więcej niż buty i wódę w mocz. Mówię, co gra we mnie, niekoniecznie to, czego ludzie chcą. Nienawidzą mnie, kochają, co powiedzą, kiedy pójdę stąd. Unieść wzrok, co znaczy pierwszy, lepszy wróbel. Gdy ja z gryfami snuję sen na szczycie wieży bubel. Nie rozumiem już nic, choć ciągle niosę dosę pokora. Lot, lot ocalił mnie od mojej Sodomy. Stop, bo nie cytuję Biblii, chyba że Ezechiela. Później celuję do fikcji, wierny fan Samuela. Jezus idzie ze mną, niech mi da cud jak kanie. Póki co kariera dopiera sukni, krój z szatanem przy konfesjonale. Igło, pora na sekret, tylko wystaw ucha. Ten wielbłąd przebiegnie przez niej. Wielbie bezdech tych, co czekali na to. Szczudlarzy na paradzie karłów, nigdy więcej na to. Żyjemy raz i umieramy raz. Ciągle mówimy sobie, ciągle mamy czas. Gdzieś między nas, dla nas, a nas, dla nas. Żyjemy raz i umieramy raz. To historia dzieci czasu, potomków śmiechu i łez. Opowieść o arce, która płynie na spokojny brzeg. I nie opowiesz jej byle komu, byle gdzie. Nie byle wyżyła, bo nie zabierze jej byle śmierć. Prorok swego życia, pozdrawiam przyszłość. Wypróbuj moją wiarę, mów mi Abraham Lincoln. Nawigator nie pozwoli na to, żebym zmienił kurs. Nic wątpienie zdąży przebić mózg, to mój Gettysburg. Czas coś zmienić. Za długo szukam sensu i wykopię go z ziemi. Swoje nawet pół talentu, puszam nerwów. Już nie dotknij spraw mało ważnych. A ambicja wraca do mnie jak syn marnotrawny. Wystawmy jej ucztę jak dla Baltazara. Niech niewidzialna ręka pisze wygrana, wygrana, wygrana. I staram się bardziej niż bym mógł pewnie. Moje chce to coś więcej niż tylko bruk w piekle. Flow płynie kiedy inny harka tonie. Znam tajemnicę, Raziel jest moim archaniołem. W maratonie trzymam tempo, tętno przy owacjach. Wyższy poziom, błękitna krew, artystokracja. Żyjemy raz i umieramy raz. Ciągle mówimy sobie, ciągle mamy czas. Gdzieś między nas, dla nas, a nas, dla nas. Żyjemy raz i umieramy raz. To historia dzieci czasu, potomków śmiechu i łez. Opowieść o arce, która płynie na spokojny brzeg. I nie opowiesz jej byle komu, byle gdzie. Nie byle wyżyła, bo nie zabierze jej byle śmierć. To dziki taniec elementów, jak symbioza Tetris Pogo. Gdy reszta mija się z prawdą, jakbyśmy przeszli obok. To droga do futurum, tu moment bywa paszportem. Od ulotne tu i teraz, aż powieczne past mortem. Czas dotknie wszystkich z czasem. Fan czy raper, w samo południe lufa. Czas, Billy Kidnapper i łapie za cyngiel. Znów przed nami majaczy bitwa o to wszystko, czego nie napiszą na naszych klepsydrach. Niech trwa ta chwila złożona z moich słów. Niech gna co sił do elizejskich pól. Na grzech, król pla, król gwiazd przecina mrok. Wskaż te, co da rozstąpić czasu. Niech trwa.